albo żeby tworzyć inwestycje polskie. Panie redaktorze, chyba nawet w tym pokoju parę dni temu spotkałem się z wielkim polskim inwestorem, który planuje nowe inwestycje w hutnicze, w hutę. To jest zresztą prywatny inwestor. Tworzymy dla niego specjalne warunki i to była znakomita rozmowa. Jakby pan mógł się przysłuchiwać i państwo, to wielu z was by dostrzegło, na czym polega nasza polityka. To są rozmowy, negocjacje, żmudne negocjacje jedne za drugimi. Sam odbywam również w tygodniu czasami kilka tego typu rozmów z inwestorami z całego świata. Mam tutaj doświadczenie z mojego życia bankowego. Ono się na pewno tutaj dużo przydaje, ale skromnie powiem, że to jest cała machina rządu Prawa i Sprawiedliwości, która pracuje w jednym kierunku, aby przyciągać tutaj nowych inwestorów. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Premier Mateusz Morawiecki był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 14 lipca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska jest bezpieczniejsza po szczycie NATO w Wilnie, mówi w wywiadzie dla Trójki premier Mateusz Morawiecki. Za godzinę rozpocznie się forum gospodarcze Korea-Polska z udziałem prezydentów obu krajów. Rosjanie zaatakowali ukraińskie miasta dronami Shahid, głównie w obwodzie Dniepropetrowskim. Po szczycie NATO w Wilnie Polska jest bezpieczniejsza, tak mówi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że poziom bezpieczeństwa wzrósł, ponieważ sojusz zaproponował nowe zasady obronne. Nie tylko zasadę obrony każdej pięci ziemi, to można powiedzieć było i wcześniej, choć teraz zostało podkreślone, ale także nowa zasada, że nie będziemy czekać na przeciwnika, nie będziemy czekać na wroga, aż on nas zaatakuje i wtedy będzie kontratak, tylko będziemy budowali takie zasady obronne, żeby przeciwnik nie śmiał nas zaatakować. Premier przypomniał, że rezultaty szczytu NATO w Wilnie to plany obronne sojuszu, Szwecja w NATO, a także wzmocnienie gwarancji dla Ukrainy. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że Parlament Europejski za pomocą rezolucji próbuje wpływać na opinię publiczną w sprawach, w których nie ma kompetencji. Gość Polskiego Radia 24 przypomniał, że rezolucje Parlamentu Europejskiego nie mają mocy wiążącej. Mimo wszystko zabiera głos w tych sprawach i część ludzi nieorientujących się szczegółowo w legislacji myśli sobie, no rezolucja Parlamentu Europejskiego to brzmi bardzo poważnie, zagłosowała za tym większość posłów Parlamentu Europejskiego. No to jest w takim razie bardzo poważny dokument. Dokument bez znaczenia prawnego, ale zaczyna funkcjonować w przestrzeni publicznej jako pewien punkt odniesienia i no niestety taki jest cel europosłów, żeby to forum zagraniczne wykorzystywać również do ataku na Polskę. W ocenie ministra instytucje unijne tego rodzaju działaniami obniżają swoją wiarygodność. Sprawa zatrzymanego 18-latka przypomina, że jesteśmy krajem zagrożonym terroryzmem islamskim, mówi zastępca koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Młodego mężczyznę planującego zamach terrorystyczny zatrzymało ABW. Inspirował się Osamą Bin Ladenem. Zbierał informacje do wykonania pasa Szahida, przy pomocy którego planował zrealizować zamach bombowy na budynek Urzędu Państwowego w Polsce. Kilkuset przedsiębiorców, największe koreańskie firmy, szereg porozumień o współpracy i przedstawiciele władz z prezydentami na czele. O 10:00 w Warszawie rozpocznie się forum gospodarcze Korea-Polska. Wydarzenie to element oficjalnej wizyty w Polsce południowo-koreańskiego prezydenta Yoon Suk-yeola. Mimo że ubiegłoroczne obroty handlowe między Polską a Koreą Południową przekroczyły rekordowe 10 miliardów dolarów, to Polska ma w tej wymianie ponad 8-miliardowy deficyt. Jak mówił prezydent Andrzej Duda, kontrakty zbrojeniowe z Koreańczykami powinny być realizowane także w Polsce. O to właśnie zabiegam, aby produkcja choćby koreańskich czołgów K2 była zrealizowana na terenie naszego kraju. Polska chce też szerszego otwarcia południowo-koreańskiego rynku dla naszej wieprzowiny i wołowiny. Z kolei Yoon Suk Yeol zapewniał o wsparciu rodzimych firm chcących wejść na polski rynek. Postaramy się, aby koreańskie firmy, które mają doświadczenie i wydajność, mogły uczestniczyć w polskim projekcie budowy centralnego portu komunikacyjnego i szybkich połączeń kolejowych. Obecnie w Polsce działa prawie 600 podmiotów z kapitałem koreańskim, z czego ponad setka to fabryki. Karol Darmoros, Polskie Radio. Rosjanie w nocy atakowali ukraińskie miasta dronami Shahid. Główne uderzenie skierowali na obwód Dniepropetrowski. Część obiektów cywilnych została zniszczona. Zdecydowaną większość wypuszczonych przez Rosjan maszyn udało się strącić ukraińskiej obronie przeciwlotniczej, wyjaśnia rzecznik ukraińskich sił powietrznych pułkownik Jurij Ignat. Pracowały zarówno przeciwlotnicze wojska rakietowe, które są podstawą naszej obrony, ale też lotnictwo i mobilne grupy strzeleckie. Strąciliśmy 16 z 17 dronów. Mimo obrony, jeden dron i odłamki innych spadły na obiekty cywilne, m.in. przedsiębiorstwo komunalne w Krzywym Rogu. Jedna osoba została ranna. Rosjanie używają dronów Shahid od jesieni zeszłego roku. Wypuścili ich już na terytorium Ukrainy około 1600. Rosjanom drony kamikadze Shahid 136 sprzedaje Iran. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jutro na polach Grunwaldu wojska polsko-litewskie pokonają Krzyżaków. 25. inscenizacja bitwy pod Grunwaldem rozpocznie się o 15:00, a od środy trwają już Dni Grunwaldu. To jest projekt otwarty dla rodzin z dziećmi i dla wszystkich, którzy są zainteresowani historią, mówi profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Główne punkty ciężkości to sobota, te wydarzenia związane z bitwą, ale też około bitewne, bo to pokaz sokolników i ptaków drapieżnych, które mogą zachwycić nie tylko najmłodszych. To koncerty muzyczne z muzyką średniowieczną, to konkursy i wydarzenia, choćby łucznicze, walki rycerskie, czy pokazy mody średniowiecznej, więc coś dla tych młodszych i starszych. Dzień w osadzie pod Grunwaldem rozpoczyna właśnie teraz msza w oprawie średniowiecznej w kaplicy polowej wielkiego mistrza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale chwilami na wschodzie będzie się chmurzyć. Tam oraz nad morzem i na południu przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i Mazowszu także burze. Od 19 stopni nad morzem do 26 w centrum i 28 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Czy na koncert tego zespołu może być lepszy moment niż dzień gorącego lata? Powietrze pachnie takim samym nonsensem, jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. W najbliższą niedzielę Trójkę odwiedzi zespół Big Day. Transmisja koncertu Big Day na naszej antenie po 19:00. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Zapraszamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 9:00. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Winien i ma. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Zadrożna. I Piotr Łodej. Zapraszamy na godzinę z ekonomią w Trójce. W tym tygodniu działo się sporo ciekawych rzeczy. To prawda, Rada Polityki Pieniężnej zakończyła już oficjalnie cykl podwyżek stóp procentowych. Polska zacieśnia współpracę z Koreą Południową. Są także pierwsze kary za niewłaściwe prezentowanie cen na promocjach i wystartował drugi filar programu Pierwsze Mieszkanie. Więcej o tym już za chwilę. Naszą audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, przygotowała Monika Suszek. Za moment powitamy naszych gości. Big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. See, you gave me love for glad you got out, but I miss you. Pearson i Iggy Pop w audycji Winien. Witamy naszych gości. Profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Witamy serdecznie, pani profesor. I dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Kłaniamy się. Dzień dobry. Witamy. Dzisiaj w Warszawie odbędzie się polsko-koreańskie forum gospodarcze z udziałem prezydentów obu krajów. Z prezydentem Republiki Korei do Polski przyjechało, a właściwie przyleciało 89 koreańskich firm, ich przedstawiciele. Przeszło 60% delegacji stanowią firmy działające w takich obszarach jak odnawialne źródła energii, elektromobilność i infrastruktura. Podpisaliśmy już 5-letnie memorandum o współpracy w zakresie odbudowy Ukrainy. Będą też podpisywane kolejne umowy, a już dzisiaj firmy koreańskie współpracują z nami i przy budowie elektrowni, i przy budowie centralnego portu komunikacyjnego. Ciąg dalszy rozmów właśnie tych gospodarczych, biznesowych dziś, a przypomnijmy, że obecnie w Polsce działa blisko 600 firm z kapitałem koreańskim. Wśród nich ponad 100 to fabryki. No a Korea to drugi pod względem wielkości pozaeuropejski inwestor zagraniczny w Polsce, zaraz po Stanach Zjednoczonych. No i jeszcze ważne dane. Według danej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu przedsiębiorcy z Korei najczęściej wybierają Polskę jako lokalizację dla zaawansowanych procesów elektromobilności, energetyki i transportu. No i rodzi się ważne pytanie. No właśnie, dlaczego Korea? Skąd sukces tego kraju, pani profesor? No, tutaj było powiedziane, że to jest drugi partner, jeśli chodzi o inwestycje, ale trzeba podkreślić, że jeśli chodzi o rozmiar kraju, wielkość pod względem ludności, to jest kraj liczący niespełna 60 milionów ludności, podczas gdy Stany Zjednoczone są gigantem. Wobec tego to pokazuje, jak ważnym partnerem jest Korea dla nas. I teraz dlaczego Korea? No przede wszystkim jest to kraj o imponującym sukcesie. A skąd ten sukces właśnie? No właśnie. Jeżeli popatrzymy na politykę społeczno-gospodarczą, to dla mnie jest taki bardzo ciekawa mieszanka rozwiązań rynkowych z rozwiązaniami związanymi z bardzo aktywną funkcją państwa. I na przykład w przypadku kapitału zagranicznego bardzo mocno kontrolowano rodzaj napływającego kapitału. Myślę, że to są rozwiązania zbliżone do rozwiązań singapurskich, czyli nie każdy inwestor mógł wejść na teren koreański, tylko ten inwestor, który spełniał wymagania związane z kreowaniem określonej polityki społeczno-gospodarczej państwa. Czyli nie były to szeroko otwarte ramiona, przychodźcie, róbcie co chcecie, tylko narzucane były kierunki działań podporządkowane polityce społeczno-gospodarczej. Czyli z taką świadomością, odpowiedzialnością nawet. Tak, i z bardzo dużym akcentem na kwestie nowych technologii, nowoczesnych technologii i takich rozwiązań, które dawały Korei dalsze podstawy rozwoju i pozyskiwania rynków zewnętrznych. I moim zdaniem to jest bardzo ciekawy przypadek właśnie mądrego łączenia rozwiązań rynkowych, wolnorynkowych z aktywną rolą państwa. I w tej chwili to, co się dzieje w sferze rynkowej, to, z czym mamy do czynienia z rewolucją cyfrową, to wszystko pokazuje, że wciąż aktywna rola państwa jest ważna i jak rozstrzygające znaczenie ma właśnie tutaj rola państwa w optymalizowaniu wykorzystania nowych technologii, a także tych technologii, które nam oferują inwestorzy zagraniczni. Czyli tutaj konieczne jest łączenie kwestii napływu inwestycji zagranicznych z naszą strategią rozwoju społeczno-gospodarczego. I tu warto dodać do tego, co pani profesor powiedziała, takie dwa aspekty. Po pierwsze, Korea Południowa z punktu widzenia politycznego jest dobrym wyborem, dlatego że to jest silny partner Stanów Zjednoczonych. Dla nas takim sygnałem istotnym były kierunki zakupu uzbrojenia, więc też bezpieczny dostawca z punktu widzenia właśnie takiej geopolityki. No i druga rzecz, tutaj też pani profesor zwróciła uwagę na ten aspekt współpracy państwa z rynkiem i szacunku dla rynku, ale z drugiej strony jednak silnej pozycji. Państwo wie, jaką ma rolę. To są czebole. Oni wymyślili taką koncepcję czegoś, co my zaczęliśmy budować, bo mamy takiego tak naprawdę pierwszego czebola, czyli multienergetyczny, multienergetyczny koncern PKN Orlen. Orlen teraz, tak. O, teraz tak, już Orlen, ale PKN S.A., tak? I cała koncepcja mówiąca o tym, że zapomnijmy, że mikro i mały jest fajny, bo on jest fajny, ale lokalnie. Ale tak naprawdę, jeżeli chce się wejść na świat, to trzeba być dużym i to trzeba być dużym i drapieżnym i trzeba zrozumieć, że przedsiębiorca muszą rosnąć, muszą uzyskać ekonomię skali, muszą mieć wsparcie państwa i ta siła się pojawia i ją trzeba zbudować na poziomie krajowym do tego stopnia, bo to też warto zwrócić uwagę, oni oczekiwali od swojego społeczeństwa pewnego udziału w kształtowaniu gospodarki. O co chodzi? Proszę sobie przypomnieć samochód Kia. Jak on wszedł pierwszy raz nawet nasz rynek, on nie był samochodem, który był postrzegany jako nową technologią, jako oparty na nowych technologiach, czy atrakcyjny w ogóle designem. Ale Koreańczycy Południowi męczyli się z tą swoją Kiją przez długie lata, bo wiedzieli, że jak będą kupować swoją Kiję, to firma będzie mogła inwestować i rozwijać się. Zbudują tę potęgę. Zbudują potęgę. I dziś mamy sytuację, w której ta marka jest w stanie konkurować z najlepszymi markami na świecie i oni koszt takiego rozwoju technologii, rozwoju przedsiębiorstwa przynieść na swoje społeczeństwo. Czasami my mówimy do społeczeństwa i sami ze sobą rozmawiamy. Czasami warto jest zacisnąć zęby i kupić coś polskiego, nawet jeżeli jest niedoskonałe, bo trzeba dać polskiemu przedsiębiorcy rozwinąć się i właśnie podjąć konkurencję. Prawda? I to wsparcie. Bez własnego rynku on nie będzie w stanie silnie wejść na rynki międzynarodowe. I to Korea potrafiła zrobić. Kiedyś mówiło się u nas, że chcielibyśmy być drugą Japonią. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że chcemy być drugą Koreą? Na pewno jest wiele wzorców, z których możemy skorzystać. Te, o których mówiłam. Właśnie. Pomocy państwa dla promowania w promowaniu własnej gospodarki. To jest rozstrzygające, ale też nie można idealizować. Korea też ma swoje problemy. To jest kraj, tak jak już powiedziałam, niespełna 58 chyba milionów ludności ma, ale mówię z pamięci, więc zastrzegam, że to, zresztą to się ciągle zmienia. Mimo tego przyrostu dużego, naturalnego, który przed laty był. W tej chwili Korea ma jeden z najniższych wskaźników dzietności. 0,8. My mamy, czyli na każdą kobietę przypada, jakkolwiek absurdalnie to brzmi, 0,8 urodzonego dziecka. W Polsce mamy 1,3 i uważamy, że to jest katastrofa demograficzna, ponieważ żeby nas nie ubywało, ten współczynnik dzietności musi wynosić, powinien wynosić 2,1, czyli każda kobieta powinna urodzić więcej niż dwoje dzieci. No właśnie, pani profesor, bardzo dobra pamięć. Niecałe 52 miliony sprawdziłem według tych najnowszych danych. Liczę 52. Ale odnośnie tych dzieci, bo to nie jest tylko problem Korei Południowej, to w ogóle Azja ma z tym problem. Tam mówi się, że młodzież przestała się meczować, czyli nie odszukuje siebie, nie podejmuje działań towarzyskich, a jak nie ma tych działań towarzyskich, to nawet się nikt nie poznaje. I to, co oczywiście jest też ważne, znaczy te wszelkie relacje społeczne, one się zmieniają. I wracamy do kraju. Ważne wydarzenie z tego tygodnia. Tak, Rada Polityki Pieniężnej zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych. Już oficjalnie poinformował o tym prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński powiedział również, że następną decyzją Rady powinna być obniżka. Jeśli inflacja zejdzie poniżej dwucyfrowej, jeśli będą przewidywania na następne kwartały, czy nawet lata, że inflacja będzie szybko spadać, no to wtedy przyjdzie czas na obniżki. Te obniżki będą bardzo służyć wsparciu wzrostu gospodarczego, wsparciu przedsiębiorstw, potanieniu kredytu. I mówiłem o tym wielokrotnie, to już nie jest żaden news, że się spodziewam, że to będzie w tym roku. No a rynek już wycenia przynajmniej jedną obniżkę stóp procentowych w tym roku, ale ekonomiści są podzieleni w sprawie terminu właśnie. Niektórzy spodziewają się obniżki dopiero za rok. A państwo? Ja myślę, że to, co zaprezentował pan prezes Glapiński, jest troszeczkę na przekór trendom, które na świecie są, bo jak się popatrzy na działania Fedu i Europejskiego Banku Centralnego, to tam nikt po pierwsze nie zapowiada tego typu działań, po drugie, no raczej cały czas się komunikuje, że te podwyżki jeszcze będą realizowane. To jest odważna teza. Ja nie jestem zwolennikiem osobiście takiego komunikowania się z rynkiem. Uważam, że oczywiście mamy trend dezinflacyjny, ale to nie znaczy, że z inflacją sobie poradziliśmy. Jeszcze długo do celu inflacyjnego nam zostało. Mówi się, czy analizy wskazują, Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówi nawet o 2027 roku, kiedy osiągniemy tę wartość. Pan prezes Glapiński mówi o 2025 roku. To i tak jest wyzwanie duże i przy polityce fiskalnej, która nie jest skorelowana z polityką pieniężną, czy z celami polityki pieniężnej, warto by było raczej, wydaje się, komunikować z rynkiem, że to właśnie nie zakończyliśmy tego procesu. Jesteśmy w stanie podejmować wszelkie działania, żeby doprowadzić do wzmocnienia czy zapewnienia wartości polskiego złotego i tej siły nabywczej. Zresztą to, co jest w ustawie o Narodowym Banku Polskim, to, co jest w Konstytucji, uważam, że to komunikowanie się bezwzględnie jako narzędzie związane z kształtowaniem tego osiągnięcia celu inflacyjnego byłoby istotne. Dlatego wydaje mi się, że to nie jest dobre. Ja rozumiem naciski niektórych ekonomistów, czy też polityków bardzo istotne przekazy, bo jest kampania wyborcza, bo to jest też taki proces, który niekoniecznie jest skorelowany z rzeczywistymi celami gospodarczymi. Myślę, że po październiku powinny te narracje troszkę się uspokoić. Pani profesor? Pani profesor? No ja podobnie mam wątpliwości, czy we wrześniu powinna nastąpić obniżka stopy procentowej, tym bardziej, że rozpiętość między poziomem inflacji a obecną stopą procentową jest ciągle duża. Więc, ale to jest tak jak zostało tu powiedziane, okres wyborczy i w okresie wyborczym wiele rzeczy się może zdarzyć. Ja jestem ciągle przepytywana w różnych testach, co będzie, czy we wrześniu nastąpi obniżka, czy później obniżka stóp procentowych. I ja na pytanie, czy we wrześniu nastąpi obniżka, odpowiadam, nie wiem. Dlatego, że czysto ekonomiczne aspekty wskazują, że raczej nie powinno to nastąpić, że to za wcześnie. Natomiast atmosfera polityczna, atmosfera wyborcza, terror cyklu wyborczego, który dotyczy każdej zresztą partii, nie tylko partii rządzącej. No, partie muszą się liczyć z nastrojami wyborców i dbać o pozyskiwanie głosów wyborczych, więc nie wiem. To jest dobra odpowiedź, a jeszcze jeden ciekawy wątek. Ostatnio pan prezes Glapiński powiedział, że w ubiegłym roku w Polsce 50-60% podwyżek cen było spowodowane windowaniem w górę marsi zysków przez przedsiębiorców i sieci handlowe. O tym samym mówiła szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde. W strefie euro to nawet 70%. Ja się tylko zastanawiam, czy to jest problem, bo jednak no, celem firm jest osiąganie zysków, prawda? Jest celem firm osiąganie zysku, to prawda, tylko weźmy pod uwagę jeden ciekawy aspekt, to znaczy w momencie, kiedy był kryzys pandemiczny, wszystkie państwa bardzo silnie wsparły przedsiębiorstwa i to zarówno te mikro, małe, ale też te wielkie koncerny uczestniczyły w absorpcji środków publicznych. Ja przypomnę też taką dyskusję, która tutaj w radio się odbywała, kiedy rozmawialiśmy na temat szczepionek i ta Big Pharma twierdziła, że ona nie brała pieniędzy publicznych, a potem udowadnialiśmy jej, że rzeczywiście takie pieniądze szły, a potem oni twierdzili, że oni mają pełne prawo do zysku, bo przecież ponieśli nakłady. No ale przecież państwa, a de facto podatnicy partycypowali w tego typu nakładach. To jest dyskusyjne. To znaczy ja rozumiem cel ze strony przedsiębiorców, ale z drugiej strony przyzwolenie społeczne jest dalekie od akceptowania tego, by w nieskończoność te zyski maksymalizować. Widać, że zaburzenia w konkurencji funkcjonują na poziomie światowym. My nie mamy do czynienia dzisiaj z takim realnym rynkiem, tylko mamy do czynienia z taką grą oligopolistyczną, a w wielu obszarach z monopolami, które są chronione przez silne narodowe pozycje, bo mówimy w tym momencie o sile na przykład państwa Stanów Zjednoczonych, Korei, czy Południowej, czy Izraela, czy Francji, Niemiec. I de facto walka z takimi przedsiębiorstwami w układzie czysto konkurencyjnym nie istnieje. Znaczy, mamy do czynienia ze światem, które przepisami, regulacjami nadaje prawo do maksymalizacji zysku, które by w normalnych warunkach były nieosiągalne. Pani profesor. No tak, podstawowym problemem świata w ogóle dzisiaj jest właśnie problem właściwie oligopolizacji. Wielkie ponadnarodowe korporacje mają wielką siłę przekonywania także polityków do określonych rozwiązań regulacyjnych i to jest wielki problem światowy. Jeżeli chodzi o inflację, to występuje w teorii organizacji, w teorii zarządzania jest takie określenie syndrom zbierania śmietany. To znaczy, że w momencie, kiedy jest inflacja, no to skoro jest inflacja, to nawet jeżeli u mnie nie występuje problem jakiegoś znacznego zwiększenia kosztów w takim stopniu, jakby to wynikało z poziomu inflacji, to ja sobie te ceny podwyższę, bo przecież jest inflacja. I mało tego... Ale konsument zapłaci czasami, jest tak? Jest przyzwolenie. Na to nakładają się różnego rodzaju manipulacje związane z gabarytami produktów. Ja niedawno kupiłam butelkę, taką plastikowe opakowanie mleka i kupowałam z przekonaniem, że kupuję litr mleka. Litr mleka potrzebowałam dla moich domów. Potem przychodzę do domu, okazuje się, że to jest 0,9. A opakowanie do złudzenia przypomina opakowanie litrowe. I to tylko pokazuje, jak ważną rolę, jak ważną pozycję powinien mieć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. O, właśnie, i o tym też będziemy mówić już za chwilę. Może nie o downsizingu wprost, ale wrócimy do naszej rozmowy za chwilę, a będziemy mówić o karach za niewłaściwe prezentowanie promocji przez handlowców. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy.

słoneczny, piękny, ciepły piątkowy poranek za 26 minut 10. Winien i ma. Po kilku miesiącach wyjaśniania, podpowiadania i takiej taryfy ulgowej nadszedł czas na kary za niewłaściwe prezentowanie promocji przez handlowców. Zalando, MediaMarkt, Sephora i Glovo jako pierwsze usłyszały zarzuty za błędy w informowaniu o obniżkach cen. Mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Po pół roku obowiązywania nowych zasad ruszamy z zarzutami względem pierwszych czterech przedsiębiorców, nie wykluczając jednak kolejnych. Chcemy zapobiegać dalszemu łamaniu praw konsumentów, ponieważ wyeliminowanie żonglerki cenami oraz dostarczenie kupującym rzetelnego punktu odniesienia w postaci najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką było głównym celem wprowadzonych zmian prawnych. A to właśnie najważniejsza zasada. Przypomnijmy, od początku roku sprzedawcy informujący o obniżce muszą podawać najniższą cenę z 30 dni przed jej wprowadzeniem. No to chyba takie ciekawe, że tak duże sieci mają z tym duży problem. Ja w dużej sieci spożywczej usłyszałam niedawno, że brakuje pracowników i dlatego albo brakuje cen przy produktach, albo te ceny są niewłaściwie prezentowane. No, czy to jest odpowiednie wytłumaczenie? Nie sądzę. Myślę, że nie. Znaczy, mamy do czynienia z sytuacją, której, o czym tu pani profesor też przed przerwą mówiła, o próbie ściągania tej śmietanki i maksymalizowania tego efektu w postaci zysku, który jest do wypracowania. Mamy też do czynienia z sytuacją, w której przyzwolenie społeczne i oczekiwania inflacyjne wyraźnie pozwalają. My się spodziewamy, że będzie coraz drożej i troszeczkę się nie sprzeciwiamy temu, że te ceny się pojawiają. Dobrze, że urząd na to zwraca uwagę, bo to jest bardzo ważna rola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nawet w kontekście też niedawnego wyroku TSUE, w kontekście franków i kredytów odnoszących się do franków szwajcarskich, cały czas brakuje u nas zrównoważenia stron, sił stron, bo de facto ci wielcy i w sektorze finansowym, ale i też widać, że w handlu wykorzystują swoją siłę, pozycję, a często to, że my nie mamy czegoś takiego jak pełną informację, którą zakłada się we wszystkich modelach ekonomicznych, my łapani jesteśmy na to, co kiedyś, nie pamiętam dokładnie, pani profesor pamięta tytuł książki Phishing, prawda? No, to jest taka książka wydana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, notabene autorstwa dwóch noblistów, pana profesora Schillera i Akerlofa. Oni są specjalistami z zakresu ekonomii behawioralnej, czyli z zakresu tego, jak my się zachowujemy. I książka nazywa się, uwaga, uwaga, Złowić frajera, a podtytuł jest Ekonomia manipulacji i oszustwa. Wszystkim państwu, którzy nas teraz słuchają, polecam zwłaszcza rozdział pod tytułem Leki i żywność. Ta książka pokazuje, że w zasadzie my wszyscy kochamy wolny rynek. Wolny rynek nie ma wrogów, ale wolny rynek ma wiele ofiar. I my jesteśmy ofiarami nie tyle wolnego rynku, ile tego, że wolny rynek nagradza najsilniejszych, silni stają się coraz bardziej silni i wobec tego powstają struktury oligopolistyczne albo nawet monopolistyczne. I mogą czuć się bezkarni w tym przypadku, prawda? No właśnie, i my jesteśmy jakby, ja używam takiego sformułowania, zniewolony konsument w warunkach wolnego, ze znakiem zapytania, wolnego rynku. My jesteśmy zniewoleni, ja bym tu wątpiła, czy przyzwolenie nie jest na wzrost cen. Po prostu nie mamy często wyboru. Co się stało na przykład z cukrem, jak nas zabiegi... Zmanipulowano. Jak nas zmanipulowano, jak biegliśmy i kupowaliśmy bezrefleksyjnie cukier, bo się baliśmy, że będzie jeszcze droższy. Czyli zachęcam do lektury, przekonamy się, jak bardzo jesteśmy zniewolonymi konsumentami i dlatego tak bardzo ważną rolę ma do odegrania Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To właśnie, który sprawdza zarówno te sklepy stacjonarne, bo z tym może nam się kojarzyć, ale nie tylko, także te internetowe, a za naruszenie tych zbiorowych interesów konsumentów, jak wiemy, grożą wysokie kary finansowe, o czym mówił prezes UOKiK-u. Kolejny temat już za chwilę. Będziemy mówić o naszych pieniądzach i rynku nieruchomości. Ale najpierw coś specjalnego dla pana doktora. Dziękuję bardzo serdecznie. Yeah. winien i ma. Panie doktorze? 50 lat pierwszy album, ale przypomnę, że ten pierwszy album Queen, to on w ogóle nie szału nie robił, to znaczy przynajmniej społeczeństwo i słuchacze nie odebrali najlepiej. Dopiero później okazało się, że to zrobi horrendalną rewolucję na świecie muzycznym. Także finansowo. Finansowo niezwykle, bo to są miliardy, które do dzisiaj są zarabiane na twórczości Queenu. No oczywiście, wczoraj była ta rocznica, dokładnie wczoraj 50 lat, a tu już porozmawialiśmy między sobą poza anteną, że dla pani profesor też następnym razem jakiś prezent przygotujemy z wątkiem ekonomicznym w piosenkach. Być może z pieniądzem. Właśnie, bo ja lubię z tekstem ekonomicznym. Właśnie. A teraz kolejny u nas temat, bo drugim filarem programu Pierwsze Mieszkanie jest konto mieszkaniowe, czyli wsparcie tych osób, które własne M chcą kupić za kilka lat. I mamy już pierwszy bank, który zaoferował to konto. Zgodnie z przepisami konto mieszkaniowe mogą założyć osoby, które ukończyły 13 lat i mają nie więcej niż 45 lat. Mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Składamy mniej więcej co miesiąc od 500 do 2000 zł na konto przez 3 do 10 lat. I jak te środki przeznaczymy na cele mieszkaniowe, uzyskujemy premię wysokości wskaźnika inflacyjnego albo wskaźnika wzrostu cen nieruchomości. A wszystko to, by oszczędzać właśnie z myślą o nastoletnich dzieciach czy nastolatkach zapewne. Jak państwo oceniają, cały program Pierwsze Mieszkanie jest w stanie poprawić sytuację na rynku nieruchomości w Polsce? To jest ważne ze względu na zachętę do oszczędzania po prostu. To, że jest bodziec do tego, żeby tworzyć tego typu rozwiązania, tego typu działania. To działa na gospodarstwa domowe, na ludzi. I w takim ujęciu na pewno to ma pozytywne znaczenie ekonomiczne. Natomiast niestety my z przeszłości znamy rozwiązania, które nie skończyły się dobrze tego typu, na przykład książeczka mieszkaniowa, gdzie właściwie poza książeczką nie było, była książeczka, a nie było mieszkań. Więc, a w dodatku oszczędności były zżerane przez różnego rodzaju procesy na rynku pieniężnym, inflacyjne. Więc tutaj diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach i ocenić to można dopiero wtedy, jak się pozna dokładnie mechanizmy funkcjonowania tego rozwiązania. Znaczy, tutaj się zgadzam w pełni, że sam proces oszczędzania jest ważny. Tutaj trzeba warto powiedzieć, że to nie jest tak, że młodzi ludzie, 13-latkowie pójdą konto założyć. To rodzice z nimi muszą pójść, więc rodziców się namawia do tego, żeby zwrócili uwagę na to, iż można właśnie od 13 roku życia tworzyć takie konto dla młodych ludzi. Banki mają szeroką ofertę w tym zakresie. Fajnie, że pierwszy bank, ale to polski bank, tak, zdecydował się na tego typu konto. Sam proces oszczędzania i tego, żeby przyzwyczajać się do takiego procesu jest ważny. Ważne też, żeby młodym ludziom tłumaczyć to, edukować, ale też nauczyć ich zarabiać, żeby to nie było sytuacji takiej, że rodzice oszczędzają za nich, a młodzież rozrzutnie żyje i udaje, że świat i koszty świata ich nie dotyczą. A niestety z pokoleniem Z mamy tego typu sygnały, to jest bardzo niebezpieczne, więc jakiś proces takiego cywilizowania, przepraszam za te słowa, ale takiego ściągnięcia troszkę na ziemię, żeby to nie były takie płatki śniegu, dotknij i znikają w wrażliwcy strasznie, ale nie zastanawiają się, czy nie są wychowani w kontekście odpowiedzialności za przyszłość. Oszczędzanie uczy tej odpowiedzialności, myślenia o tym, żeby ta konsumpcja była przeniesiona w przyszłość. Dwa, bardzo ważne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego. No, inwestycje potrzebują kapitału, który jest gromadzony na rachunkach oszczędnościowych, ale tak jak pani profesor powiedziała, co do tego, czy to zadziała pozytywnie, czy negatywnie na rozwiązanie problemu mieszkaniowego, to musimy poczekać. No na razie zainteresowanie jest, no i rzeczywiście jest to taki fajny sposób, tak jak pan doktor powiedział, żeby młodych uczyć, jak oszczędzać, bo jeśli ale wcześniej dzisiaj zarabiać, nie nauczyć ich zarabiać. Oczywiście. To nie oszczędzali, a nie rodzice. Bo to 10 lat to jest taka fajna perspektywa, że później już ponad 20-letni człowiek, ciągle początkowy. Młody, ma kapitał początkowy na mieszkanie. To jest też zachęta do racjonalizowania różnych wydatków. Na przykład bardzo często kupując prezenty dzieciom, różne kupujemy gadżety, które w gruncie rzeczy są często okazują się śmieciami i w związku z tym dobrym takim w cudzysłowie gadżetem mógłby być prezent w postaci zasilenia tego funduszu, który młody człowiek będzie miał na swoim koncie. No i też pewnych nawyków, prawda? Nawyki są świetne, tylko ja mogę opowiedzieć o takim case'ie własnym. Moim dzieciom założyłem konta dosyć szybko i one oczywiście i zarówno wtedy, kiedy coś musiały zarobić, ale również gromadziły w różny sposób inny kapitał. Okazało się, że w momencie zakładania, i tu drodzy Państwo rodzice uważajcie, pojawił się przy koncie tak zwany cel i okazało się, że z każdej 10 zł wydanych, jeżeli na przykład to nie była pełna dziesiątka, to nadwyżka szła na cel. Czy na przykład wydała 7 zł, na przykład moja córka, to 3 zł wpadało na ten cel. No i drodzy Państwo, po roku, dwóch, kiedy zacząłem patrzeć, że tak szybko te pieniądze schodzą, moje dzieci przyszły i pokazały, ile mają zgromadzone na tym celu. Byłem bardzo zaskoczony, że zostałem tak obrobiony nie tylko przez... A miałem cały czas wrażenie, że ja kontroluję wydatki swoich dzieci. Nie, dzieci zawsze zrobią po swojemu. Dlatego są w stanie de facto z tych nadwyżek zrealizować ten cel ale w postaci... Ale to też dobrze, bo sprytne dzieci zawsze sobie w życiu poradzą. Na pewno, szczególnie wtedy, kiedy pracują na pieniądze kapitału ojca. Dziś, szanowni państwo, święto Francji, to myślę, że powinniśmy się tam przenieść. No właśnie, bo tam dobry pomysł, żeby nie wyrzucać, a naprawiać i w ten sposób, żeby było ekologicznie i ekonomicznie. Rząd francuski będzie dopłacać do napraw szewskich i krawieckich. Pozwoli to zmniejszyć marnotrawstwo, ale nie tylko. Ma być również promocją rzemieślnictwa. Więcej o tym Monika Suszek. €7 za naprawę obcesa i od 10 do 25 euro za naprawę odzieży. Tak rząd nad Sekwaną chce walczyć z nadmierną konsumpcją swoich obywateli, ale i chronić rzemieślników, mówi Joanna Kądziołka ze stowarzyszenia Zero Waste. Dosyć nowatorskie pomysły bardzo mi się podobają. Jest gigantyczny problem z właśnie tymi takimi zawodami rzemieślniczymi, czyli właśnie szewc, czy kraftowa. To są zawody, które znikają i które powinniśmy utrzymać, więc jeżeli rzeczywiście istnieje taka możliwość, żeby oni nie podnosili cen właśnie ze względu na też zmieniającą się sytuację gospodarczą i żeby ludzie chcieli z tego korzystać. W tym momencie żyjemy w takich czasach, gdzie ta dostępność jest ogromna, gdzie powstają takie marki, które sprzedaje bardzo, bardzo dużo odzieży, która jest krytycznie tania. Kiedy na przykład pójdziemy do krawcowej, to może się okazać, że naprawienie jakiegoś stroju może nie przebija kwoty zakupu nowego, ale jest bardzo zbliżone. Francuski pomysł ma również edukować, a jest w czym. Każdego roku Francuzi pozbywają się bowiem 70 tysięcy ton odzieży, z których 2/3 trafia na wysypiska śmieci. A odzysk dobrego materiału z ubrań jest niemal niemożliwy, mówi doktor inżynier materiałoznawstwa Marzena Lesiakowska-Jabłońska. Odzież generalnie jest niepodatna na recykling. Ze względu na często wieloskładnikowość tych struktur, mamy nici, guziki, suwaki w strukturze odzieży, niełatwo jest użyć te materiały, które nawet są szlachetne, do kolejnego etapu produkcji. Tu namawiam do odpowiedzialnego kupowania, do dbałości o odzież. Bo przemysł odzieżowy w coraz większym stopniu truje środowisko. Na przykład do wyprodukowania zwykłego t-shirta potrzeba 2,5 tysiąca litrów wody. Zatem warto przemyśleć swoje zakupy. Tym bardziej, że jedynie połowa zawartości naszej szafy jest przez nas używana, mówi Magdalena Rusiłowicz z Fundacji WWF. Używamy tak naprawdę tylko 50% tego, co mamy w szafie. Druga połowa leży i albo czeka na lepsze czasy, albo czeka na lepszą okazję, ale w efekcie nigdy tego nie założymy. Lepiej kupić jedną rzecz porządniejszą, która wystarczy nam na lata i taka, która będzie uniwersalna i długo modna, niż kupować mnóstwo ciuchów tańszych, z kiepskich materiałów. Średnio takich kolekcji duże marki produkują 50 w ciągu roku. Kiedyś to była jedna kolekcja na sezon. Teraz jest ich kilkadziesiąt. Ciężko jest nam zatrzymać tą taką nadprodukcję, bo są takie dane, które nawet pokazują, że mamy tyle ubrań wyprodukowanych już zalegających w magazynach, że starczyłoby nam na 15 lat, gdybyśmy w tym momencie przestali je produkować. Branża odzieżowa produkuje rocznie 100 miliardów sztuk odzieży, ubrań właśnie różnego rodzaju dodatków i ten rynek jest wart 1 000 000 000 euro. Francuski system dofinansowań napraw odzieży i butów ma rozpocząć się od października. Celem jest redukcja kilkuset tysięcy ton ubrań, które Francuzi każdego roku wyrzucają na śmietnik. ma być ekonomicznie, ekologicznie? Bonusy za naprawę odzieży i obuwia, pani profesor? Moim zdaniem to jest bardzo ważny projekt i to, co się stało w świecie, ten syndrom takiego bezrefleksyjnego konsumpcjonizmu, nakręcany oczywiście przez środowiska biznesowe, czyli marketing. kupuj, wyrzucaj. To jest, ma swoje określenie, nawet w ekonomii mówi się o bulimii systemowej. To jest straszna choroba. Bulimia, jedz, wymiotuj, ale jedz. Myśmy taki system ukształtowali. I to rozwiązanie francuskie idzie jakby w odwrotnym kierunku i niesłychanie potrzebne, z tym, że nie tylko rządy powinny się w to angażować, ale także przedsiębiorstwa. Takim wzorcem wspaniałym jest firma Patagonia, amerykańska firma, która już od lat ma hasło: zastanów się, czy musisz kupić nasz produkt. Może lepiej zreperować to, co masz. I na swoich stronach internetowych pokazuje, jak zreperować na przykład spodnie, jeżeli nam się suwak popsuje, czy coś takiego. Na początku przyjmowano to było jako jakaś aberracja ze strony prezesa tej firmy, aż wreszcie okazało się, że teraz ta firma ma najwyższą renomę, jeśli chodzi o postrzeganie jej przez konsumentów i największe obroty, i duże obroty. Ja też jestem za, pan doktor. Ja jestem za, ale też chcę zwrócić uwagę na ten aspekt nie tylko samych oszczędności wynikających ze zużycia rozsądnego materiału i surowców, ale ochrona zawodów, bo to też jest bardzo ważne, bo te zawody rzeczywiście nie radzą sobie przez ten marketing agresywny. W Lizbonie jest takie stowarzyszenie, które chroni te właśnie małe sklepiki tych pierwotnych producentów, tradycyjnych producentów kapeluszy, butów. Możecie państwo, jeżeli ktoś będzie odwiedzał Lizbonę, zobaczyć takie znaczki właśnie, które identyfikują przy szybach, że to jest pod ochroną, po to na przykład, żeby oni przetrwali, obniża im się czynsz, bo jeżeli im się nie obniży czynszu, bo nie są w stanie wygenerować marszu ich konkurentów, w cudzysłowie takich pośrednich, to w całej Lizbonie zaczęły się pojawiać banki, duże korporacje i wypychały z tych tradycyjnych przestrzeni tych właśnie tradycyjnych producentów, tradycyjnych usługodawców, a przecież to jest piękno, to jest właśnie sam czar tych przestrzeni turystycznych, kulturowych, a my wchodzimy w taki już model, gdzie wszędzie widzimy wszystko, te same marki, bo one zawsze wygrają, jeżeli tylko i wyłącznie kwestia ceny będzie decydowała. Chronimy. Bardzo żałuję, że nie chroni się małych bazarków. W mojej okolicy były 3, w tej chwili nie ma żadnego. I skazana jestem albo na gdzieś jeżdżenie, albo na korzystanie z hipermarketu. Miasto musi mieć politykę ochrony małych bazarków. I tutaj, drodzy państwo, postulat. Trójka chroni małe bazarki. O, właśnie, bardzo dobry postulat. Bardzo dobry, bardzo dziękujemy za skomentowanie tych najważniejszych wydarzeń ekonomicznych. Naszymi gośćmi byli profesor Elżbieta Mączyńska z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I doktor Artur Bartoszewicz. Kłaniam się nisko, ale drodzy państwo, gorąco pijmy wodę. Wody jak najwięcej, bo są udary. Kolejny apel też na zakończenie naszej audycji. Za chwilę serwis Trójki, po 10:00 Michał Rządkowski. Zapraszamy na weekend. A my bardzo dziękujemy. Monika Suszek, Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Zadrożna i Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Nie.